Falamelide, a radio dos rapaces. Tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho. Bueno, esto de bésame, bésame mucho está estupendo, pero aquí a cousa non vai tanto de bicar como de opinar. Moi boa tarde, rapazas. Hola. Que tal? Ben. Ben, podemos decir que a semana que ven ides de excursión por aí a ver el mundo? Sí. Digo porque, claro, non é unha cousa privada, porque vano a saber en todo o instituto, e os pais vano a saber tamén, entón vais a comentar. Podemos decir onde ides? Sí. Bueno, aquí las chicas van a Portugal a todo trapo. Oye, a ver, que tal? Como se leva eso de me voy de viaje unha semana? Genial. Sí. Que esperades ver? Que esperades facer? Que o que máis ilusión vos fai? Pasalo ben. Sí. Pero a ver, pasalo ben que? Viendo monumentos? No, falando con xente. En portugués, claro. Sí. Oye, que tal en estuvestes algunha vez en Portugal, supoño, non? Sí. E que tal levades eso da xente dos portugueses, claro, cando falan portugués, lóxicamente? A ver, é que normalmente sí que cambian, a maioría saben falar en castelán, entón... Sí, pero non o falan, porque eu estive moitísimas veces en Portugal e a mí, por exemplo, cóstame, é que son dura para eso. Bueno, a ver, nos agora vamos a portugués, entón... Sí. Ah, xoga desconventase. Claro. E canto máis o sur... peor. Sí. Entón, se quedas polo norte, aínda hai así moita mestura. Bueno, supoño que o mellor será polas noites, nas habitacións, así, todos de cotilleo. Claro. No? E andar vendo así cousas novas. Mm. Bueno, pois que o pasedes moi ben. Gracias. Eh? Xalles, gracias. Adiantamos os nosos ointes que a vindeira semana están en Portugal e non están aquí comigo. Se saque é por unha boa causa. Bueno, que hai de noticias polo mundo? Hilda. Hilda. No. Que ti sempre estás ben informada. Sí. Non sei. Pero que, como xa vai que non meñamos pois. Pero algo que vos sone que está do que se está falando agora mesmo. No, bueno, pois mentras pensades, vou vos a decir algo do que se está falando. Farouse aí atrás, agora parece que está un pouco menos. Pero vamos a ver, hai xente, bueno, vos sabedes que Televisión Española, que a televisión pública deste país emite misas católicas os domingos na dúas, no segundo canal. Entón, houbo xente que falou desa iniciativa de Televisión Española. Pablo Iglesias, por exemplo, non parece estar moi de acordo, pero Tamara Falcó pois sí que parece estar de acordo, non? Xa sei que estades pensando, o que vos sorprende a vos é que Tamara Falcó vese un canal que non sea Clan. Eso hai moita xente que o pensa, non? Pero bueno, mellor ve máis cousas que Clan e está un pouco máis espabilado do que pensamos. Polo visto ve tamén la misa católica de los domingos en la segunda cadena. E entón, eu pregunto, que opinades desta polémica? Dades ya razón a uns ou a outros? E por qué? Quedaron mudas. E iso que son listas, pero se chego a ter a Tamara, esa sí que xa queda muda. No, eso está ganando un pastizal con esto. Tamén. Na religión, creo que ten unha página web e todo. Ah, ten unha página web co tema da religión. Eu creo que sí. Pero por qué? Porque dá consellos. Sí. Ai, pois pues non o sabía. Sí. Ah, pois pues vou a preguntar. De vez en cando, claro, a facer consultas, non? Que teño, a que saltolle teño que rezar algo para que non chova, por exemplo. Vou a preguntar cousas de San Antonio de Melide, ou de haber sido Carmen do Castelo de Melide. A igual ver. Non sabe, inventa. Claro, pero o mellor tamén ven por aquí a coñecer pues non sei, o noso patrimonio. Pues sí, a calquera hora entrevistámosla na radio. Home, claro, e logo vai por ali, por don José Manuel, ali a iglesia, tal e cual, coas señoras, as señoras como locas, haciéndose selfies. Pode estar super ben, pois non sabía da canle. Bueno, sí. Opinión, entón, a ver, opinión. Virgi. A ver, eu a personalmente ver, sí que non vería... Televisión Española, ten que emitilo ou non emitilo, entendendo que está pagado con diñeiro público de todos. Se... Tedes problemas para sí. escoitar. Non escoitan, tedes problemas para sí. escoitar. Sí, a ver, quen escoita por aí? Escoitamos de un lado, pero non de outro. A vos escoitas... Non escoito nada. Nada. Ahora sí. Ahora sí. Entón, sí. a ver, opinión. Televisión Española ten que emitir misas católicas ou non? Ou esas, pero tamén outras. Outro tipo de celebración, outro tipo de culto, non sei. A ver, que difícil opinar. Pero con liberdade. Que eu non vos pego, eh? Eu creo que non. Ti crees que non? Que non, sí. Pero que nin católicas nin de outros... Que no caso de que o faga, que sería... Tería que facelo de outras religións tamén, pero é que hai tantas que sería imposible. Claro. Eu creo que non. No. Mellor, ningunha. Sí. Sería o máis xusto. Sí. Se se emiten da religión católica, pois é o que decías ti, deberían se emitir de todas sí. ou de ningunha. E entón, ante a protesta, por exemplo, de unha persona que sexa cristiana e católica e que ir a ver esa misa, por exemplo, que sexa moi maior e non poida sair da casa, ou que estea nunha cadeira de rodas e que ir a vela, e ese único xeito que ten, como vos defendedes? Estou vos atacando moito, eh? No, que busque en claro. internet ou que se faga un María. Canal, no, que se faga un, no un canal solo para iso, que a xente que queira que o teña que pagar. Sí. Hai radios punto. Que, o sea, sí, ¿no? Mm. Que... Radio María. Radio María. Tienes como Tamara. Vas no. ahí escuchando Radio María. ¿Escoitaches alguna vez Radio María? No. Cando intentas cambiar esto que dices, ostra, esto que dices, ah, que a misa, vale. Radio María, y teño unos programas, mira, hay que escoitar de todo. Eu recomendo-vos que de vez en cando escoitedes Radio María para ter información, es decir, para escoitar todas as opinións. E porque, non, home, hai cousas que vos poden facer parecer un programas de humor. Non sei, non? É dicir, a mí faime moita gracia algunhas cousas que escoito e de vez en cando sí que escoito, eu pipeo todas as emisoras e teñen, sabes por que sae sempre a Radio María? Porque teñen unha infraestructura millonaria, espectacular, con estudios e con sinais e con torretas moi potentes. Entón emiten por encima de todo o demais. Por eso se escoita tan ben e con tanta claridade. Bueno, entón... Que? Que yo vou poñer a meus abuelos. Pois sí, pois entretido, entretido. E pola ti tamén, e logo comentas claro. aquí, dixeron esto, dixeron outro. Hai que escoitar de todo para poder criticalo. Entón, por aquí din que ou todas ou ningunha. Por aquí ou todos tamén. Os cultos ou ningún. Estades de acordo en todo. Bueno, os ibedes así moi tranquilas. Vou vos a falar de outro tema. O goberno da Xunta de Galicia, no, perdón, o goberno de España ve na Xunta de Galicia un exemplo de éxito frente ao reto demográfico. Din que hai boas prácticas. Inda así, en Galicia seguen nacendo poucos bebés. Isto de pouco ou moito é unha cuestión de criterio. Porque haberá xente que pense que xa somos demasiados e que non nos vai a beneficiar. Por exemplo, a nolas 4, mellor non nos beneficia moito que nazan moitos nenos. Pero o mellor hai xente que quere que sí. Entón, que faríades vos para que naceran máis nenos en Galicia, para promover a natalidade? A ver, hai que ter en conta que moitas familias, e que se moitas familias de xóvenes, pois non teñen fillos porque tampouco teñen traballo estable, entón, pois, o sea, vense como incapaces de poder manterse a si mesmos e de manter a uns nenos tamén. Entón, ti optarías por mellorar o sí. traballo estable da xente nova? Máis cousas. Como fan en moitas aldeas, que cando non hai nenos, que ofertan casas máis baratas para que vayan a vivir xente xove, teñan fillos. Moi ben, ofertamos casas, pois aquí en Mérida hai unhas cuantas baleiras, Non sei se dicir eu aquí aos xefes que oferten casas baleiras, non? Para que a xente poida vivir gratis e así ter nenos e aumentamos os veciños de Melide. Máis cousas. A mí non se me ocorre nada, se digo a verdad. O tema das guarderías gratis. Tamán, sí. Sí. Digo, millor, non? Sí, sí. Porque, claro, se lle damos un posto de traballo e lle damos unha vivenda, seguramente se animen máis, pero se o millor non teñen onde deixar o meniño cando é pequeno, igual compras en plan de comida, de alimentos máis baratas para os que teñen, pois, claro, nenos, familia numerosa, ou aínda que creo que eso xa de familia numerosa, sí, hai axudas. A xente, as mulleres, por exemplo, que teñen xemelos, hai determinadas marcas, pero iso é a nivel privado, que lles dan o leite que toman os nenos gratis durante o primeiro ano. Para os bebés. Sí, pero das axudas tamén estaría ben que fose, pois, sí, non sei, para todos. Que, mentras o neno é pequeno, pois que, claro, che deran que unha axuda. Ou incluso cando non é pequeno, sí, porque na escola e no instituto, os, o sea, os pais teñen que seguir pagando, home, os libros. Que tamén que comedes, tamén, claro, comedes cando sodes maiores. Claro. Non estipulades máis ou menos canto lle podedes costar. Canto lle pode costar un rapaz de 16 ou 17 anos, un rapaz a uns pais. Moito, pero moito, moito, solo polos libros, sí, do instituto, ver, sí, e despois a comida e todo, moito. E o que gastades, por, claro, exemplo, sí, pois nas gafas, claro, en, sí, salir por aí, en que na roupa, en complementos, ir de vacacións, cousas dos dentes, como se chaman, brackets, non? Cousas de tal, cousas que compran os nenos para o deporte, que si tabla de windsurf, que si patines, que si bicicleta, non? Sodes moi caros, non? Sí, moito. Pero eso fixémolo todos, Bueno, pero compensa, non? Compensa. Compensa porque vos sodes boas fillas, pero si salira de escrápulas, imagina estar mantendo a un crápula ainda por riba, ter que gastar el e ter que aguantalo. Ou se saquen medidas que se vos ocurren, esas tres, ningunha máis. Bueno, os están pouco faladoras, señores. Os están pouco, están pensándose en Portugal. Sí. No galo de Portugal, a ver que é o galo de Portugal. O galo de Barcelos. E iso que é? Para a xente que non teña nin idea. Dunha lenda, non? Sí, o, sí, o sea, é como un símbolo de Portugal a través dunha lenda que non me acordo moito como era, era algo dun ladrón. Sí, que despois revivía o galo. Pero sí, máis fácil, por que se merca o galo de Portugal? Por que che trae a xente galos de Portugal que non queremos xa máis galos de Portugal? Porque é un símbolo, non? Porque cambian de color e che din a temperatura, se vai a chover, non? Ah, non sei. Eso non sei. Pois si, sí, hai galos de Portugal, e moitas figuras de Portugal, que cambian de cor según vai a facer mellor tempo ou... Claro, o xente acometeu Galicia, eso xa perdeu moita, moitos adeptos, non? Porque eso decía o tempo así a lo loco, a lo loco. O xente o que queremos saber é si chove, canto chove, si vai a mudar o tempo mañán ou domingo, non queremos cousas moi, moi xerais. Pero hai eses galos que van cambiando de cor, porque teñen unha pintura especial, e van cambiando, pois, coa humedade, co calor e con todo eso. O xa que nunca tiveches un galo desos. Non. Como se nota que sois mulleres del mundo 2.0, non? Que significa ser de eso 2.0? Unha versión como mellorada, non, o sea, mellorada no sentido de máis moderno. Evolucionada. Sí, ¿no? Bueno, pois pues si sí, notasevos moito que sodes novas. Bueno, máis cousas. Oye, pasou o Día do Pai. Estamos falando dos pais. Quero que me digades cal é o mellor regalo para un pai, pero de verdade, Non eso de unha corbata e ya cumplo. Si vos forades pais ou sendo fillas, cal pensades que é, de corazón, o regalo que máis agradece un pai? Eu creo que unha mostra de cariño. O sea, pero non só ese día, senón todos os días. Pero iso costa, Portarse ben todos os días na casa, A ver, xa non é portarse ben, pero eu que sei, pois, se les fan algo por ti, pois agradecelo. Non sei. Demostrar que os queres. Para iso son teus pais. e para eso curran aí todos os días. Uh-huh. Cando teñades fillos, me prometedes que vides por aquí a emisora a facer unha mini entrevista. Sí. Sí. Para que vexades o chollo que dan os rapaces, sobre todo cando son pequenos. O sea, se ti dis unha cousa de corazón agradecemento, Hilda. Sí, eso está ben. Pareceme mellor que calquera cousa, pois, material. E Virgi? Sí, tamén. Pois a cumplilo. Sí. E última noticia, ou penúltima noticia, conto vos que fai 717 millóns de anos algo enfriou o clima, de forma que fixeron falla despois 60 millóns de anos para que volvera a quentarse. Todo isto do ciclo glacial, desaparición de vida, bueno, dos, como se chaman, dinosaurios, etcétera, etcétera. Agora eso pode volver a pasar. Pode haber ese enfriamento e podemos desaparecer. Dadeslle credibilidade, estades preocupadas por esta noticia, que faríades se realmente sabedes que fora certo ou que poida pasar de verdade e que vedes que a cousa, que vamos entrando con frío. Non me explico moi ben, verdad? Non, sí, sí. Son así moitas preguntas nunha. Non sei. A ver, si me creo de que poida haber pues eso, cambios de no medio ambiente debido á contaminación e esas cousas, pero non sei, pareceme un pouco irreal que agora mesmo poida pasar eso. Porque non che encaixa moi ben, claro, que poida acabar o mundo así rápido. Dentro duns anos, pois... Pues, non che vai ben. E agora que ides a Portugal, a semana, a vindeira semana, como que non encaixa moi ben, non, sí, este enfriamento. Sí. Non está nos meus planes. Non está nos teus... Non aparece eso. Ben, Hilda, nos teus plans pode estar isto? Pois pues, non, creo que tampouco. E a máis é que non vos preocupa nada. No, a mí nada, son sincera. Tampoco. O mellor pasa, pero eu... creo que o menor dos meus problemas. Pero quizáis é porque non o creo, Inda que o estén dicindo, é dicir, científicos que estudian, pero somos así, quer dicir, eu son así de ignorante e entón, pois non me preocupa. Virgi. Nada, se non morremos de frío, morremos afogados por de que se derrete a Antártida e así, así que. Ah, pero se derrite a Antártida, chegaría a onde chegaría o nivel 2, o sea. A ver, aquí non, pero o nivel 2. Claro, claro que aumenta. Claro. Eu xa sei que está aumentando, ademais, eso está medido. Está aumentando o nivel do mar. Pero non sabía que si se derrite todo podemos morrer afogados e que o nivel vai a subir a sitios... Home, tanto non sei, pero... Bueno, de algo hai que morrer, así que... De algo hai que morrer, así que non importa. Conselados, afogados, escollan vostedes que non hai problema. Imos todos para o celo e xa está. Ali. Sí. Hay un punto alto. E que divertido. Ali sin casa, nin traballo, nin coche, nin teléfono móvil, nin comida, nin nada, poñémonos en riba do monte... A mirar uns pa outros. A pastar como as vacas, e xa está. É unha boa idea. Aí os vegetarianos e os herbívoros o teñen máis fácil. A pastar ervas, señores, en riba do bocelo e a esperar que baje el mar. Claro. Pareceme estupendo. E última noticia, é que queríamos sacar un corte que non conseguín de un rapaz que está, que se vai a facer famoso, claro, en Granjero busca esposa. Un rapaz que fai unhas declaracións buscando muller, que se as escoitades, de verdad, un día busco bolas, a propósito. Porque son espectaculares, espectaculares. Pero como non nasen a topei agora, simplemente que me digades, bueno, conto polo, porque isto seguro que non o sabíades. Sabedes que en WhatsApp, o de estar en grupos por compromiso, pode ser un poquinho asfixiante, bueno, e que digamos nós que estamos nun tela. Pero, en fin, grupos destos pesados, pesados e un pouco asfixiante. E aparecen sempre arriba de todo, cando estás no grupo e tal. Bueno, que saibades que a partir de agora vai a ser por elección. É dicir, WhatsApp vai nos a dar a opción a todos de decir a quen queremos ter arriba de todo, a quen queremos ter pues, archivados, ou se asistía, e como queremos que vayan baixando e todo eso. Oye, pues está ben. Ainda non empezaron, pero van a dar esa opción, porque están sempre pues, aí, como digo os bellos, estrebillando os de WhatsApp para melhorarnos a vida. Bueno, pois pues, deixámolo aquí, que eso non estáis nada faladoras, e agora vou vos a ensinar unha cousa. Así que, nada... Despedida, que moitas gracias, como sempre. A ti. Que o pasedes fenómeno alá. Gracias. Mandaremos che fotos. Sí. Ai, pois pues sí, poñede algunhas por aí así de cotilleos, de los portugueses. Oye, que opinades de Ronaldo? É un tío guapo ou feo? Porque feo. É portugués. É feísimo. Sí. Claro, é que eu creo que é feísimo. Sí. Pero decir es... Más guapo que cando era novo, sí. Bueno, porque cando era novo era un cromo. Era horrible. Pero, claro, eu si digo esto, quedo mal, ¿no? Decir que Ronaldo es feo, quedo moi mal. Pero é que a min, como non me gusta, pois teño que ser sempre sinceira. Pa gustos colores. E entón ti tamén pensas como a min, verdad? Sí. Ronaldo, uf, nada. E o mellor a topádelo por ali, por Portugal. Nunca se sabe. Bueno, espero encontrar a Casillas aí. Xa estou preparando unha libreta, por si acaso. Non me digas que si ves a Casillas. É que a mí aí non me gusta tampouco. Ai, a mí sí. Pídese autógrafo. Claro. Autógrafo, foto, bueno, sacas o móvil e venga la batería entera. Bueno, pues que pasedes moi ben, falamos a volta, vale? Gracias. Mil gracias a vos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Falamelide, a Radio dos Rapaces.